O rany, nachlany otwieram ślepia, mamo mamy, nie poznaję ściany, wody woń dociera wredna, miałem nie pić, ale to wczoraj chyba, alkoholu dawka zbyt spora była, obok jakaś panna kima, ją pamiętam ledwo, nieco w lewo, ziomal z dupą sucho, jakbym nie pił miesiąc, serio, ścinam tą pannę, kminię swoje dziwne ruchy, czemu przykleiłem się akurat do tej brzydkiej rury, ukręcam się jak najszybciej, póki oni śpią i nie ma przykrej muki, zbieram wszystkie ciuchy, przemieszczam się do kuchni, obok puste butle, stoją jedna lukni z gołdą, więc łapię łyka, styka, znam ryzyka, nieraz jeden już przeważył, bywa, z życia tak wynika, myślę może łyk jeszcze git, trochę lepiej mi, przywiesiłem wreszcie, wracam po mordeczkę, śpi, ja pewnie też chcę pić, mam ofertę skończyć butelkę z wczoraj, ej morda, będzie pompa, napić się już pora, najpierw mówi weź mnie zostaw, później łapię kontakt, zajmujemy kuchnię, patrzę wkrótce już dziesiąta, budzi się dupa, z którą spałem, polewamy właśnie, wcale nie jest taka zła, musiałem być nachlany strasznie. Były butle, lokal, później knockout. Budzę się tam kolejnego dnia, to smutne, zobacz. Obok leży ona, obok jest reka Gibona, obok jest reka Kondona. Jaki kurwa z tego morał, pytasz? Odpowiem, chociaż jest to oczywiste. Wódka czysta, spojrzenie na dupy jest mgliste. Napoje wyskokowe, romanse jednonocne. Nie ma na co czekać, zakochałem się niezwłocznie. Ty, jakie są walory jazdy bez trzymanki? Ziomuś, kozackie wieczory i bolesne porady. Wstaje wieczór już, wody smród i sklejone gały znów nachlany. Plany wzięły w łeb, tryb stary, śmieszny z gret. A, pamiętam te dziewczyny z wczoraj. Nie wiem, kto je przyprowadził, ale chuj mnie długo będzie bolał. Stan faktyczny to zryty czosnek, a w pokoju obok słyszę odgłosy mej ekipy głośne. Na stole czeka smutna, prawie pełna butla. Ubieram buta tylko czego spałem w jednym, kurwa. Biorę butlę, otwieram drzwi, rzucam polej krótkie. Co trochę spuchłość mają ze mnie pole w kumple. Ciesząc się gibonem mówię podaj kole głupcze. Dwa machy biorę tłuste, to lubię pijąc likier. Myślę kurwa gdzieś mi zginął Peter. Był zawinięty w ujebany w jakieś wino t-shirt. W tym pokoju tłok jak w środku peletonu. Brak telefonu, co tam się wczoraj działo tylko. To tak szczerze ziomuś, nie pamiętasz wczoraj, jak wpadłeś zakochany, z tobą dwa gałgany. No ideał, piękna morda, sprawdź ich zdjęcia, bomba. Polej lufę i pokaż tą zdjęciówę, nie no, ewidentna pompa. Fuck, śmieszne, sam mam polewkę, a w ogóle wcześniej panny poszły po wódeczkę, wtedy otwierają się drzwi, wchodzą one. Myślę, kto to, Boże, łapie łyka, to pomoże. Witam się z koleżankami, pijąc czystą, po godzinie jedna z nich staje się tą zajebistą. Na kolanka to moja kochanka, dziś i przykre, że po butelce czystej spojrzenie na dupę mgliste jest. Napoje wyskokowe, romanse jednonocne. Nie ma na co czekać, zakochałem się niezwłocznie. Ty, jakie są walory jazdy bez trzymanki? Ziomuś, kozackie wieczory i bolesne poranki.